سورت ہود آیا نمبر 69 رکو 6 پارہ 12 واقعہ کو پڑھنے ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما یقیناً آ گئے ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور بشارت لے کر آ گئے اور جب آ گئے تو انہوں نے ابراہیم پہ سلام کر دیا قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنید ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور بن کے ایک بچہ گاؤں کا لایا بھون لیا اور ان کے سامنے پیش کیا پلم مار آئے ہوں داتا سے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھ لیا کہ ہاتھ نہیں لگاتے اس کے ساتھ وہ جو گوشت بھرا ہوا تھا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتے کھاتے نہیں نہ کہہ رہا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منکور سمجھا ناواقف سمجھا کہ تو میرے دوست نہیں ہے واؤ جسمن خیفا اور دل میں لایا ان کے آنے سے ڈر کہ تو میرے دشمن ہے جب کہتے نہیں ہمارے گھر میں تو ابراہیم کے دل میں خوف آیا قالوا لا تخف تو ان رسل نے کہا مت ڈرو اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آیا تو کیا فرشتے دل کی بات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا مت ڈرو اس سے تو ثابت ہوا کہ فرشتوں کو علم ہے دل کا وہ دلوں کی عالم ہے کیونکہ ابراہیم نے دل میں خوف لایا اور فرشتوں نے کہا کہ تم مت ڈرو تو اس سے ثابت ہوا علم فرشتوں کا کہ وہ دلوں پر بھی عالم ہیں یہ اعتراض ہے اور دوسرا وامرأته قائمۃ فضائقت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی فضحکت ہنس گئی فبشرنا بإسحاق اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ذحک تو ہوتا ہے عجیب چیز دیکھنے سے آپ نے کسی عجیب بات کو سن لیا عجیب چیز دیکھ لی تو انسان ہنستا ہے اور قیام تو عجیب چیز نہیں ہے یہ تو روزمرہ انسان دیکھتا ہے تو کڑا ہونا یہ تعجب کی نہیں ہے اور کڑا ہونا سبب ذہک نہیں ہے تو وضحکت یہ تفریح صحیح نہیں ہو سکتا کہ قیام سبب ذہک ہو یہ تو غلط ہے تو یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ ذہکت معنی حاضر وہ کڑی ہو گئی اس پہ حیض آ گئی تو یہ معنی غلط ہے کہ ذہک بمانے حیض کبھی نہیں آیا ہے مشہور مفسر فرا نے کہا ہے کہ یہ کہیں عربی میں نہیں ہے کہ ذائقہ معنی حاضر ہے یہ غلط ہے تو جب غلط ہے تو تفریح کیسا ہوا قیام سبب ذہک تو نہیں ہے یہ دو اشکال ہیں یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جب خوف آیا تو فرشتے اس پہ عالم ہو گئے اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ قیام سبب ذہک نہیں ہے تو قرآن نے کیسا فرمایا فضحکت ابھی ان دونوں اشکالوں کے لیے آپ قرآن کو دیکھ لیں یہ واقعہ جیسا یہاں ذکر ہے یہ واقعہ سورت ہجر چودہ پارے میں ذکر ہے وہاں 50 نمبر آیت آپ دیکھ لیں سورت ہجر 50 نمبر آیت ونبئهم عن ضیف ابراہیم ان کو اطلاع دے دو کہ وہ مہمان جو ابراہیم کے آئے تھے ان کے حالات کیسے تھے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے سلام کہہ دیا قال انا منکم مجنون تو ابراہیم نے کہا مجھے تم سے خوف لگ گیا قال زبان سے کہا تو وہاں اختصار ہے سورت ہود میں اختصار ہے فلما رآیتهم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ. خیفہ پر وقف ہے. وقف کیا ہو؟ یہاں کلام محذوف ہے. وہ سورت ہجر والا آیت یہاں رکھ لو. فاوجس منہم خیفہ وقال انا منکم وجلون قالوا لا تخف. اب بھی اشکال رکھا ہوا. ابراہیم کے دل میں خوف آیا اور زبان سے کہنے لگا مجھے ڈر لگ گیا. قالوا لا تخف, انہوں نے جواب دیا مت ڈرو. جو اعتراض تھا وہ رفع ہو گیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا یہ قاعدہ ہے, ایک جگہ اختصار کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تشریح ہے. تو قرآن یہاں سورت ہود میں خیفہ پر وقف کر دیا ہے. وقف کا مطلب ہے یہاں کچھ کلام محذوف ہے. اس کا جواب, اور جیسا من خیفہ قال انا منکم مجلون, ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے کہہ دیا مجھے تم سے خوف ہوا. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا مت کرو. دوسرا اشکال یہ تھا کہ عورت کڑی تھی تو ان کو حیض آیا. فضاحکت تفریق کیا قائمت ان پر صحیح نہیں ہے عربی کے قاعدے سے, کیونکہ قیام سبب ذہک نہیں ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں آخر چھبیسواں پارہ. چھبیسواں پارہ جب ختم ہوتا ہے, حل عطا کا حدیث ہو ذہب ابراہیم المکرمین اس دخل والے فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ العلی فجاء بجر حنیس. جلدی کیا ابراہیم نے گھر میں اور گھر سے ایک بچہ بنا ہوا لایا. مقرب ہوئے قال لا تاکلون فوجس من خیفہ, یہاں خیفہ میں کلام محذوف ہے. قال انا منکم مجلون, یہ محذوف ہے سورت ہجر میں ذکر ہے. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم, اور بشارت دی ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو کہ خدا تم کو بچہ دے دے گا نہایت سمجھدار. فاقبلت امراته فی صرتین, اور متوجہ تھی اس کی عورت. فی صرتین تیزی میں آئی تھی. فضاحکت, وہ ہنس گئی اس بشارت سے. جب اس نے بشارت سن لی کہ خدا ہمیں بچہ دیتا ہے تو ہنس گئی. تو بشارت عجیب امر تھا اس لیے اس کو ہنسی آئی. تو ذائقہ تفریح بشروع پر نہ قائمتوں پر, جیسا بالو کا خیال ہے. قائمتن فاقبل تمرا تو فی سورتن وہی قائمتن فضاحکت, مانا ہوا متوجہ ہوئی تھی حضرت ابراہیم کی بی بی اور تیزی سے آئی تھی کہ مہمانوں نے کانا تو نہیں گایا, شاید ہماری دشمن ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جب واپس آ گئے, برتن گھر میں رکھ دیے واپس آ گئے, تو فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور خدا نے ہم کو بھیج دیا ہے اور تمہیں بشارت دیتے ہیں خدا تمہیں بچہ دے دے گا. اور عورت آئی تھی کڑی تھی فضاحکت, وہ ہنس گئی اس بشارت سے ہنس گئی. تو سورت ہود میں دو اشکال تھے اور دونوں اشکال قرآن نے حل کیے ہیں. ایسا ہی انشاءاللہ العزیز ہم جب مانا کرتے ہیں ایک ایک واقعہ, مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے تقریباً 131 جگہ ذکر کیا ہے, حضرت نوح کا واقعہ 25 جگہ ذکر کیے ہیں. تو قرآن کا قاعدہ ہے, قرآن کی اخوان نہیں ہے, قرآن قدر ضرورت بیان کرتا ہے. اس واقعے میں جن الفاظ کی ضرورت ہے تو وہ اتنا ہی بیان کرتا ہے, لمبا قصہ کہانی نہیں بیان کرتا ہے. جیسے کہ کہانیوں والوں کی کتاب ہے وہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں, قرآن کا یہ قاعدہ نہیں ہے. صرف چند جگہوں میں چند قصے بیان کی پوری. ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ, کیونکہ قریش نے پوچھا تھا کہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرو, تیسری وہاں مفصل بیان ہو گیا. اور ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قدر کا واقعہ, وہ مفصل ذکر کیا. ایسے چند واقعات ہیں مفصل, اس لیے کہ وہاں ضرورت تھی مفصل ذکر کرنے کے لیے. بعض کسی بیان کیے قرآن میں اس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس میں تو بقدر ضرورت, جس چیز کی ضرورت ہے وہاں بیان کرتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کے قاعدے ہیں. اور اس قاعدے سے انشاءاللہ اور قاعدے درمیان میں آئیں گے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. میں نے اس اصول کو اپنی کتاب الارفان میں مفصل ذکر کیا, کئی دفعہ وہ چپ چکا ہے, اگر زیادہ تفصیل کوئی دیکھے تو اس میں یہ اصول اور قاعدے میں نے ذکر کیے ہیں. اب بھی ہم اپنے طور سے شروع کرتے ہیں, اس طور میں ہم صرف سورت کا مقصد بیان کریں گے کہ اس سورت کا یہ مقصد ہے, اور سورت کے عنوانات کو ہم بیان کریں گے کہ سورت میں اتنے عنوانات ہیں, آپ اس میں ان کا ربط کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اس میں ان کا ربط بھی بیان کریں گے. ہاں جگہ جگہ مشکل آیتیں ہیں تو ان کی طرف میں انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا. پورا ترجمہ تو چند دن میں ہوتا نہیں کیونکہ چار پانچ دن کھول, تو اس میں ہم صرف نمونہ پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ایک زمیندار کو آپ کوئی کے پاس گندم ہے تو وہ اگٹھی بھر کے گندم دکھاتا ہے کہ یہ نمونہ ہے. اس لیے ہم انہی ایام میں صرف اپنے درس کے اور اپنے طریقے کے نمونہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمونہ درس کا. قرآن کے آیتوں میں ربط ہے, قرآن کا جو طریقہ ہے جس طریقے پہ قرآن اب بھی موجود ہے, اس پر اتفاق ہے مفسرین کا کہ لوح محفوظ دفتر عالیہ میں اس طریقے پر قرآن پڑھا تھا. اول فاتحہ, دوسرا بقرہ, تیسرا آل عمران, چوتھا نساء, پانچواں مائدہ, چٹا انعام, اس طریقے پہ پڑھا تھا. اللہ کے دفتر عالی میں یہ کتاب ایسے ہی پڑھا جیسا ہے, باقی نزول اس کا مختلف ہوا. یہ کیوں؟ اس کا مثال ایسا ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹری پڑھتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, تو پہلے وہ کتاب میں پڑھتا ہے سر کا علاج, سب سے پہلے سر کا علاج پڑھتا ہے, پھر ناک کی, گردن کی, پیٹ کی, پاؤں کی, ایسا ہی کتاب میرا بس ہے. اب وہ فارغ ہو گیا, وہ ڈاکٹر, وہ حکیم, اور گھر میں آیا تو گھر میں بیمار پڑا ہے, تو گھر میں جو بیمار ہے وہ ایسا نہیں کرے کہ پہلے میں سر کا علاج کرتا ہوں, نہ بیمار کو جو بیماری لا ہے بیمار کا علاج اس عضو کا کرے گا جو جس عضو پر اس کی بیماری ہے. ویسے ہی قرآن ایسا پڑھا تھا لوح محفوظ میں, اور جس آیت کی ضرورت پڑتی تو اللہ اس آیت کو اتار دیتا. تو نزول ہو گیا علی حسب المصالح, نزول ہو گیا علی حسب الضرورت, جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی تو خدا نے کریم اس آیت کو نازل فرما دیتے. قرآن کا ربط یہی تھا جیسا پڑھا ہے, اور نزول ہو گیا علی حسب المصالح, جس آیت کی ضرورت پڑتی تو اسی کو اللہ بھیج دیتے. سب سے پہلے قرآن میں سورت فاتحہ ہے, یہ کیوں پہلے رات, اس کی حکمت کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہوشیار آدمی جب مجلس میں بولتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور پھر اس کی تفصیل کرتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اجمال قبل تفصیل, یعنی مختصر مضمون بیان کرنا اپنے مقصد کا اور تفصیل بعد بیان کروں گا. قابل آدمی کی یہی نشان علامت ہے, ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کتاب مانگتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے جناب کے کتب خانہ ہے اور کتابیں بھی ہیں, مجھے کتاب کی ضرورت پڑ گئی تھی. پھر تفصیل کرتا ہے میں نے ڈھونڈ لیا, میں نے دیکھ لیا, کہیں ملا نہیں. اس کو عربی میں کہتا ہے اجمال قبل تفصیل, یعنی مختصر ذکر کرنا اپنے مضمون کا تفصیل سے قبل. سورت فاتحہ میں جو مقاصد تھے قرآن کریم کے وہ سب اس میں مندرج ہیں. ہم نے ذکر کی کہ قرآن کے مقاصد چار تھے, اصل توحید, رسالت, اور کتاب کی سچائی, صداقت الکتاب, اور ایمان بالآخرت. اس سورت میں وہ چاروں کے چاروں مذکور ہیں, تو اس لیے اس کو پہلے لایا گیا اور شروع کیا اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, بے سے شروع کیا. بے عربی میں آتا ہے انضمام کے لیے, جوڑنے کے لیے, اور بے آرمی میں آتا ہے مدد مانگنے کے لیے. استعانت بالقلم عربی میں معنی کیا ہے؟ میں نے قلم کے ذریعہ کتابت کی. اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہیں لکھ سکتا. اشتریت الفرس بالدراہم میں نے خرید لیا گھوڑے کو پیسوں کی وجہ سے. پیسے نہ ہوتے تو گھوڑا نہیں خریدتا تھا. تو بے آتا ہے استعانت کی لیے. مطلب یہ کہ میں محتاج ہوں اور مجھے امداد کی ضرورت ہے. میں نامراد ہوں اور میرے مراد کے حصول کے لیے ضرورت ہے. تو بسم اللہ مطلب یہ ہے میں محتاج ہوں اور امداد اللہ سے مانگتا ہوں. اور یہ توحید کا جڑ ہے. شرک کا رد اصل یہ ہے کہ ہمیشہ بندہ محتاج ہو رب کا اور اللہ سے تعاون مانگے. اور رب مشرکین اس کا ہے. مشرکین جب کوئی کام کرتے تھے تو وہ چیختی تھی بسم اللہ تیول عزا, اے لات اور عزا ہماری امداد کرو. تو یہ شرک کی بنیاد ہے. غیر اللہ سے امداد مانگنا ضائع امور کے علاوہ, ایک تو تعاون ہے ضائع امور, وہ تو جائز ہے. نہیں آپ دیکھتے نہیں اور ان کو پکارتے ہیں, یہ جڑ کی بنیاد ہے. اور قرآن تو آیا تھا شرک کے رد کے لیے. تو سب سے پہلے کلمے کو لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے, اور او اللہ جس کی رحمت عام ہے, تمام مخلوق اس کے محتاج ہیں, اور الرحیم جس کا رحمانیت خاص خاص ہے ارے کے ساتھ. رحمان کا معنی عمومیت, رحیم کا معنی خصوصیت. رحمانیت کی وجہ سے مخلوق پیدا ہو گیا, اور رحیم خصوصیت ہے. خصوصیت کیا معنی؟ چیونٹی کو اس جیسا پیٹ دیا, اس جیسے آنکھ دی, اس جیسے پاؤں دیے, اور ہاتھی کو اس جیسا پیٹ دیا, اس جیسا پاؤں دیے. اگر ہاتھی کے پیٹ چیونٹی کو دیتے تھے تو وہ مر جاتا, اگر ہاتھی کو چیونٹی کا پیٹ دیا جائے تو ہاتھی مر جائے گا. تو رحیم میں خصوصیت ہے. انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی تو اللہ نے وہ چیز دی اس کو, حیوان کو جس چیز کی ضرورت تھی تو اس کو وہی دے دی. تو رحیم میں خصوصیت ہے. ہر ایک کے ساتھ اس کے مناسب, ہر ایک کو اس کے مناسب آزادی ہے. اور رحمان میں عمومیت ہے. سورت میں اول توحید ہے, اور توحید پر دلائل, اور توحید ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ. حمد کہتے ہیں ستائش کو, صفت کو, خداوندی کی, اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. ایک صفات ہیں جو بندی کے لیے ہو سکتا ہے, اور ایک صفات ہیں جو الہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ممتاز ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات خدا کے ساتھ مناسب ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. یہ نہیں کہ کل صفات. صفات میں تو یہ بھی صفت ہے کہ فلان کے بڑے بہت اولاد ہیں, تو یہ صفت خدا کے لیے کرو تو شرک ہو جائے گا. بندہ بہت چالاک ہے, دوڑتا ہے, یہ صفت اللہ کے لیے کرو تو شرک ہو جائے گا. نہیں, الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفتیں جو اللہ کی الوہیت کے لیے مناسب ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں. مثلا ہر کچھ دیکھنا اور نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہونا, یہ صفات اللہ کے لیے ہیں. اس پر دلیل رب العالمین, یہ دلیل عقلی ہے. جس نے مخلوق کو پالا ہے تو خداوندی صفات اس کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرا دلیل الرحمن الرحیم, جس کی رحمت عام ہے, مہربانی عام ہے, تو اس کی لیے صفت ہونا چاہیے. اور تیسرا مالک یوم الدین, جو دن فیصلے کا ہوگا تو وہی فیصلہ دے دے گا رب العزت. کوئی سفارش منظور نہیں ہوگی, شفاعت اذنی ہوگی کہ رب العزت ایک انسان کو بخشے, تو بخشنے کے بعد اس سے یہ کہے گا کہ اگر تم چند نفر مثلاً 10-20 کے لیے درخواست کرتے ہو تو میں ان کو معاف کرتا ہوں, بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ آئے ہوں. مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہے, تو شفاعت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا فیصلہ ہو جائے پہلے اور پھر ان کو اجازت دیا جائے. تو مالک یوم الدین مطلب یہ ہے کہ فیصلہ دینے والا, جزا و سزا دینے والا وہی اللہ ہے. تو مقصد کا اللہ کے لیے صفات, ذات سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ کی وجود کا ذکر ہو, ذات کو رب العزت سب مانتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تم کو فارغ سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں تو سب کہیں گے اللہ. ذات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ دنیا میں ایسا فرقہ بھی کوئی ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کا ذات موجود ہے, یہ تو صرف ظاہریہ چند لوگ ہیں, شرذمۃن قلیلۃن, ایک چھوٹا سا گروہ ہے, باقی دنیا کے جتنے امم ہیں وہ سب ذات کے قائل ہیں. جگہ اس میں تھا کہ صفات خداوندی غیر کے لیے بھی ہے. مشرکین صفات ربوبیت, صفات خداوندی غیر کے لیے ثابت کرتے تھے کہ جیسا اللہ ہی دیتا ہے نفع نقصان تو ایسا مخلوق میں بھی ذمہ دار ہے. جیسا آج کل مشرکین کہتے ہیں فلان ذمہ دار ہے فلان ذمہ دار ہے, تو مطلب ہے کہ نہیں, خداوندی صفات صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس صورت میں کئی وجوہ سے ثابت کیا گیا. اول یہ لفظ اللہ, اللہ الہ سے ہے اور الہ کہتے ہیں حاجت روا کو اور رب کہتے ہیں پالنے والا کو. تو لفظ الہ لایا اور رب کیا مشرکین پر, مشرکین کہتے ہیں کہ الہ ایک نہیں ہے, تو للہ جب کہا تو الہ ایک ہے. اور قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشأن عجاب, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ کو ایک کر دیا. اجعل الآلہۃ, بنایا اس نے گن مختلف آلہا کو, متعدد آلہا کو ایک بنایا, کہتا ہے الہ ایک ہے. ان ھذا لشأن عجاب, یہ ایک عجیب مسئلہ اس نے نکال دیا, خالق ایک ہے رازق ایک ہے مگر الہ ایک نہیں ہے. حاجت روا اور پکارنے کا لائق ایک نہیں ہے. تو لفظ الہ رد مشکین پر اور لفظ رب ذکر کیا, تو لفظ رب رد ہے مجوس پر. مجوس کہتے ہیں کہ رب دو قسم کے ہیں, ایک ہے زان اور ایک ہے رمن, وہ دو مانتے ہیں. تو رب العالمین جب کہا تو ان پر رد ہوا کہ نہیں رب ایک ہے. اور مالک یوم الدین ان مشرکوں پر رد ہے, وہ کہتے ہیں چھڑانے والا اور بھی ہے, نجات دلانے والا اور بھی ہے, تو ان پر رد ہو گیا کہ نہیں رب ایک ہے. اور اس صورت میں پانچ اسماء رب العزت کے ذکر کیے ہیں, اللہ کے پانچ اسماء اس صورت میں, ایک اللہ اور دوسرا رب اور تیسرا رحمان اور چوتھا رحیم اور پانچ مالکم, یہ پانچ اسماء ذکر کیے ہیں. اور پانچ اسماء دال ہیں اس بات پر کہ الہ ایک ہے, رب دال ہے اس پر کہ پالنے والا رزق دینے والا ایک ہے, الرحیم اس پر دال ہے کہ نجات دلانے والا مہربانی کرنے والا ایک ہے, الرحیم انسان کے ضروریات کو ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک ہے, مالک یوم الدین اس پر دال ہے کہ وہ مالک ہے. تو توحید ذکر کیا, یہ پانچ اسماء بطور دلائل ہیں, کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ مستقی دلالت کرتا ہے ذات محل وصف پر, مالک وہ ذات جو مختار ہو, تو مالک میں ذات بھی آ گیا صفت بھی آ گیا, رحیم ذات بھی آ گیا اس کا صفت رحمانیت آ گیا. تو یہ پانچ اسماء, تو اس صورت میں اس بات کی توحید بالاسماء الخمسہ, اللہ کے لیے صفات ثابت کرنا پانچ اسماء سے, اور اس سے خارج نہیں ہے. اور اس صورت میں رسالت کی اس بات ہے اور اس کی دلائل ہیں, ایک ہے کہ الحمدللہ، وہ صفتیں جو اللہ کے لیے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے، تو ہمیں معلوم نہیں کون سی صفتیں، تو ضرورت ہے کہ پیغمبر آ جائے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلائے کہ صفتیں اللہ کی نہیں ہیں. اگر ایسا پیغمبر نہ ہو تو ہم توحید کو نہیں سمجھتے. تو الحمدللہ دلیل ہے اس بات پر کہ پیغمبر اس نے بھیجا ہے اور اس نے ہم کو بتلایا ہے. ویسے ہی رب العالمین، تو ربوبیت اس کی عام ہے، بدن کو بھی اور روح کو بھی. تو بدن کو تو پالا، اس کے لیے زمین سے اگائے گندم جو مختلف میوے، لیکن روح کی کو کیسا پالا اللہ نے؟ روح کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، جیسا بدن کے لیے رضا اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایسا روح کے لیے رضا دے جائے اپنا کتاب. روح کی رضا ہے اللہ کی ذکر عبادت. رب العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے بدن کو پالا روح کو چھوڑا، نہیں، روح کو بھی پالا کتاب چھوڑ دیا. تو رب العالمین دلیل اس بات پہ ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں، فلا یترک عباده حملا سالا آیا صبر انسان و یترک سدا. انسان کی کیا یہ خیال ہے کہ یہ مومل اور بیکار ہے، اللہ نے اس کو امر نہیں دیا ہے؟ تو رب العالمین دلیل ہے کہ ارواح کی ربوبیت کے لیے اس نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، اور آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے آخری پیغمبر، تیسرا دلیل الرحمن. تو اس کی رحمانیت صرف بدن کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، مہربان ہے ارواحوں پر اور ربدان پر. ارواحوں کو راستے دکھلائے، ارواحوں کو احکام بتلائے. تو بتلانے والا کون ہے؟ پیغمبر. تو یہ دلیل ہے کہ بتلانے والا آ گیا تھا. اور چوتھا دلیل نبوت پر مالک یوم الدین. تو یوم الدین میں خدا جزا و سزا دے گا، تو اس سے ثابت ہوا کہ خدا نے پیغمبر بھیجے ہیں. اگر پیغمبر نہ بھیجے ہوں تو پھر قیامت کے دن ہم کو کیوں سزا دیتا ہے؟ معلوم اس ہوا کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام بھیجے ہیں اور انہوں نے اللہ کے احکام بتلائے ہیں. جنہوں نے ان پہ عمل کیا تو ان کو جزا ملے گا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا ملے گا. تو اور قرآن میں بھی ذکر ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. نہیں ہیں ہم کہ عذاب دے دیں گے کسی قوم کو جب تک ان کے پاس ہم پیغمبر نہ بھیجیں. تمہارے کے امیدین دلیل ہے کہ انبیاء بھیجے تھے. پانچواں دلیل، اِیّاک نعبد، خاص اللہ ہم تیرے بندگی کرتے ہیں. اور عبادت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عبادت کیا چیز ہے. عبادت یہ کہ ہم دکھ پہ کھڑے ہو جائیں، عبادت یہ کہ ہم ننگا پھریں. تو عبادت کے طریقے ہمیں معلوم نہیں تھے. تو اس سے ثابت ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں. یہ دلیل ہے بعثت انبیاء کا کہ انبیاء علیہ السلام بھیجیں اور عبادت انہوں نے بتلایا ہے. اس لیے عبادت اس چیز کا نام ہے جو پیغمبر نے بتلایا ہو، اور جو پیغمبر نے نہیں بتلایا ہو تو اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بدعت ہے. پیغمبر نے بتلایا نہیں، پیغمبر نے کوئی قول کوئی عمل نہیں بتلایا اور کہ انسان اب اپنی طرف سے کر لیتا ہے، وہ تو بدعت ہوا. تو یاد آنا مجھے، اور قرآن نے اس پہ شرط کی ہے، رد کیا ہے. ام لہم شرکا شرعو لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ. کیا ان کے لیے خدا کے ساتھ شرکا ہیں؟ شرکا ہیں کہ ان شرکا نے ان کو دین بتلایا. تو پیغمبر کا بھیجنا دلیل ہے، یا تنابدو دلیل ہے اس بات کا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے ہیں. چھٹا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، استعانت امداد مانگنا. تو ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے امداد مانگیں گے اللہ سے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو استعانت کا طریقہ ہمیں یاد نہیں ہے. تو پیغمبر بھیجا اور پیغمبر نے کہا استعانت کا طریقہ ہے کہ تم عاجزی کرو اور رب کو پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، استعانت. ایک تو بندہ سے تعاون کرنا ہے، آؤ بھائی یہ بوجھ میرے ساتھ اٹھاؤ، یہ چیز اٹھاؤ، اور اللہ سے استعانت کا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو خدا نے انبیاء بھیج دیے، استعانت کے طرق ہمیں بتلائے، نماز پڑھو، عاجزی کرو، تسبیح کرو، ذکر اذکار کرو، اس کے افعال کرو، اور پھر اس سے امداد منگاؤ. چوٹا صراط مستقیم، ساتواں صراط مستقیم، بتلا ہمیں صراط مستقیم. تو صراط مستقیم ہم کیا جانتے تھے؟ سیدھا راستہ. تو سیدھا راستہ ہم کیسا بتلائیں؟ خدا کی طرف جانے کا سیدھا راستہ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. خدا معلوم نہیں کہ کہاں ہے، تو ہمیں راستہ کیسا معلوم ہوگا؟ تو پیغمبر نے صراط مستقیم بتلایا کہ صراط مستقیم یہ کہ اس کی کتاب کو پڑھو، اس پہ عمل کرو. وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ کتاب صراط مستقیم ہے، اس کو سمجھ کر پڑھ لو. تو صراط مستقیم دلیل ہے پیغمبر کی، اور صراط موصوف کر دیا المستقیم کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ، ایک تو کجروی ہے، پھیرا راستہ ہے جو مبتدین نے بنایا ہے، اور ایک جو پیغمبر نے بتلا ہے. اور نوع انعمت علیہم، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ منعم علیہ کون ہے، ارے کہتے ہیں مجھ پر فضل ہے، تو پیغمبر کو بھیج دیا، اس نے ہمیں بتلائے منعم علیہم، کہ انبیاء علیہ السلام منعم علیہم ہیں، اور مغضوب علیہم، یہ دسواں دلیل ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ خدا کا غضب کن پہ ہوا ہے، تو پیغمبر نے ہمیں بتلایا کہ خدا کا غضب ہوا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، جیسے یہود اور نصارہ. تو یہ دس دلائل ہیں نبوت کے. ویسے ہی سورت میں بیان ہے قیامت کا، مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے اور اس دن میں فیصلہ ہوگا، تو قیامت کی طرف اشارہ ہے. ویسے ہی سورت میں ارشاد ہے کتاب کی صداقت کی طرف، صراط المستقیم، اور صراط المستقیم نہیں ہے مگر کتاب. تو سورت میں وہ چاروں کے چار اصول، توحید، رسالت، اور ایمان بالآخرت، اور صداقت الکتاب مذکور ہیں. چھوٹی سی سورت ہے، اس واسطے اس سورت کو مقدم لایا اور اشارہ کر گیا کہ آئندہ قرآن میں یہی چار اصول ہوں گے، ان چار اصولوں پر بحث ہوگی. اس واسطے یہ لایا کہ آئندہ مضمون میں یہ چاروں کے چار اصول ہوں گے اور ان اصولوں پر بحث ہوگی. ویسا ہی اس صورت میں لفظ الہ لایا ہے، اور الہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو پریشانی اور تحیل دور کرتا ہے. الہ یعلہ باب عالمی میں، الہ یعلہ معنی حیران اور پریشان ہونا. اللہ کو الہ اس واسطے کہتا ہے کہ انسان کی اضطرار اور پریشانی وہ دور کرتا ہے، جو تمہارا تسکین کرے، تمہارا پریشانی دور کرے، اس کو الہ کہا جاتا ہے. تو مشکین کا جگہ اس بات میں تھا کہ الہ ایک نہیں ہے، پریشانی اور اضطرار اور بھی ہیں ذمہ دار، کہ ہم ان کے پاس جائیں تو ہمارا حاجت روائی کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، الہ ایک ہے. اور مشکین جو جتنے تھے وہ بھی بڑی بڑی مصیبتوں میں ایک اللہ کو پکارتے تھے، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ بڑے مصائب اللہ دور کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مصائب ان کے اولیاء، ان کے مقربین دور کر سکتے ہیں. سورۃ یونس میں ذکر ہے 22 نمبر آیت میں، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ فرحوا بها جا تاریہم عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور آرام سے چلتے چلتے ہیں سمندر میں، موج اوپر آئے اور پریشانی لاحق ہو گئی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خاص اللہ کو پکارتے ہیں. مشکین بھی بڑے بڑے مسائل میں اللہ کو پکارتے ہیں. ویسے ہی عنکبوت 65 نمبر آیت میں ذکر ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، سورۃ لقمان میں ذکر ہے 32 نمبر آیت میں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان سب آیتوں سے ثابت ہے کہ مشرکین بھی جب پنس جاتے تھے بڑے بڑے مصائب میں تو اللہ کو پکارتے تھے، مگر آفرین اس زمانے کے مشرک پر، یہ اسی بھی آگے بڑھ گیا. ابو جہل اتنا مشرک نہیں تھا، وہ تو بڑے بڑے مائے مصائب میں اللہ کو پکار دیتا، لیکن آج کل کا مشرک وہ تو بڑے مصائب میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فلان مدد کرو فلان مدد کرو، یہ تو اسی بھی بڑھ گیا. مشرکین کا ذکر اللہ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 68 میں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں نقصان پہنچ جائے دریاب میں ڈوبنے کا، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ چھوڑ دیا تم نے، گم ہو گیا تم سے جن کو تم پکارتے تھے، فلما نجاکم الی البر ہم نے چھڑایا تم کو. آج کل کے مشرک بھی بڑھ گئے ہیں، بیڑی جھوٹ جاتی ہے تو پکارتے ہیں اے فلان پرانی پیر 12 سال کی بیڑی غرق تھی آپ نے چھڑا دیا. مشرکین نے کبھی یہ عقیدہ میں کہا. آج کل جو بریلیوں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا، یہ ان سے بھی بڑھ گئے ہیں. ابن کثیر تفسیر میں ذکر کیا ہے ابو جہل کا لڑکا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب مکہ فتح ہوئی تو اکرمہ نے ارادہ کیا کہ ابھی میری جان کی چڑائی نہیں ہے، تو وہ حبشے کی طرف ہجرت کرنے لگا، اور جب دریا میں کشتی میں سوار ہوا تو کشتی ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو پکارو. اکرمہ نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم تو اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑ رہے تھے اور تم کہتے ہو اے اللہ ہی چھڑانے والا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا ذمہ دار ایک اللہ ہے، اس مصیبت سے سوا اللہ کی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں چھڑا سکے. اکرمہ نے وہی آج کیا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دلایا تو میں جاؤں گا اور اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھوں گا. وَلَأَجِدَنَّهُ رَءُوفًا رَحِيمًا. چنانچہ جب وہ چھڑ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو بات آپ نے فرمائی تھی ہم نے دریا میں اس کو منظور کر دیا. تو جگہ اصل الہ میں تھا، اس لیے خدا نے کریم الوہیت نفی کرتا ہے غیر اللہ سے، اور اس مسئلے کو قرآن میں مختلف جگہ پر لایا ہے کہ وہ الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہو سورۃ بقرہ میں آیت 163 میں، آیت 255 میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2 میں اللہ لا الہ الا ہو الہ کے، سورۃ نساء آیت 87 میں لا الہ الا ہو، سورۃ نساء آیت 171 میں لا الہ الا ہو، سورۃ مائدہ آیت 73 میں لا الہ الا ہو، سورۃ انعام آیت 19 میں لا الہ الا ہو، سورۃ طہٰ آیت 98 میں لا الہ الا ہو، سورۃ صاد آیت 63 میں لا الہ الا ہو. یہ بار بار کیوں لاتا ہے؟ اس واسطے لاتا ہے کہ یہ جڑ ہے شرک کا، مخلوقات اس مسئلے سے تباہ ہو چکی ہے، یہ جڑ ہے شرک کا. صلات ایسا نہیں لایا ہے، زکات نہیں لایا ہے، اور کسی مسئلے کو نہیں لایا، صرف اس مسئلے کو لایا ہے کہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ الہ ایک ہے. اور یہ انسان تب سمجھتا ہے کہ انسان قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو سمجھتا ہے اس مسئلے کی اہمیت کہ بار بار ذکر ہے. یہ کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ دل صاف نہیں ہوتا بغیر اس کے. جب تک تم عقیدہ نہ رکھو گے کہ حاجت روا کا ساتھ ایک ہے، جب یہ عقیدہ رکھو کہ حاجت روا ایک ہے اور سورتوں کے اس کے ساتھ متصل کر دیا، سورت نام آپ نکال دیں 7 پارہ آیت نمبر 17 وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر خدا تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں ہے کھولنے والا نہیں ہے دور کرنے والا مگر ایک اللہ. فلا کاشف الہ الا ہو کا مطلب کیا ہے؟ شیخ لوگ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو, وہ خدا کے بندے پورا پڑھ لو, لا کاشف للضر الا ہو, نہیں ہے دور کرنے والا کھولنے والا کسی مصیبت کا سوا اللہ کے. ڈاکٹر مصیبت نہیں دور کر سکتا, دوائی دے سکتا ہے, دولت مند مصیبت نہیں دور کر سکتا دولت دے سکتا ہے. لا نفی جنس ہے, کسی قسم کی تکلیف کو دور کرنے والا سوا اس کی نہیں ہے. لا کاشف لہ الا ہو, اور پھر آیت نمبر 19 میں قل انما هو الہ واحد وانی بریء مما تشركون, اعلان کرو میرے پیغمبر میں بیزار ہوں جن کو تم الہ سمجھتے ہو. الہ کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت کو دور کرنے والا, کسی تکلیف کا ذمہ وار ہونے والا, اس کو الہ کہا جاتا ہے. جیسا مشکین کہتا ہے فلان دربار پہ جاؤ بچا دے دے گا, فلان دربار پہ جاؤ بخار اتر دے گا, فلان دربار پہ جاؤ بیماری دور ہو جائے گی. لا کاشف للضر الا ہو, قرآن نے اس مسئلے کو بار بار چھیڑا ہے تاکہ دل میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے, کیونکہ اصل مقصد ہے. قرآن بار بار ذکر کرتا ہے الحمدللہ لا کاشف للضر الا ہو, نہیں ہے کوئی دور کرنے والا کسی مصیبت کا اللہ کے سوا. ایک رب العزت ہے مصیبت, ہاں اسباب بندے دے سکتے ہیں جب موجود ہوں, لیکن کام نہیں کر سکتے, ذمہ دار نہیں ہے. تو مرغوں کے پاس آپ جائیں تو کیا سبب دیں گے؟ سبب تو دے سکتے نہیں, ان کے پاس سبب نہیں ہے. باقی راہ اصل مقصد تکلیف دور کرنا ہو تو قرآن نے رد کیا ہے, تو تم کس لیے جاتے ہو؟ ویسے ہی سورت یونس جب ختم ہوتی ہے اس کی آخری آیت آیت نمبر 107 گیارہویں پارے میں سورت یونس ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر پہنچائے اللہ کوئی تکلیف ضرور نہ کرا ہے, معمولی تکلیف, پاؤں میں معمولی درد ہو پیٹ میں درد ہو, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر خدا تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کبھی نہیں ہے اٹھانے والا اللہ کے سوا. کبھی لفظ کاشف ذکر کرتا ہے اور کبھی ویسا ہی سورت فاطر 12-22 آیت نمبر 2 پڑھیے ما تحل اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, اللہ کوئی رحمت کھول دے تو کوئی نہیں روک سکتا, وما یمسک فلا مرسل له من بعده, اور جو رحمت اللہ بند کرے تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے, فلا مرسلا نہیں ہے دینے والا بھیجنے والا کوئی. اور کبھی لفظ حمل اٹھانا ذکر کرتا ہے سورۃ فاطر آیت 18 نمبر وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, اگر پکارے کوئی مصیبت والا, تب وہ پکار لے کوئی مصیبت والا اپنی مصیبت اٹھانے کے لیے کسی کو, لا يحمل من شيء, نہیں اٹھایا جائے گا اسی ذرہ بر, کاشف اور حامل, اگر کوئی مصیبت زدہ اللہ کے سوا کسی کو پکارے کہ مجھ سے یہ مصیبت اٹھا, یہ بیماری اٹھا, یہ تکلیف اٹھا, لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربا. قرآن میں آپ دیکھیں گے تشریح لفظ الہ کی, الہ ایک ہے اور عبادت اس ایک اللہ کی ریت کرنا ہے. جھگڑا مشرکین کا اس مسئلے میں تھا, سب سے اہم جھگڑا یہ ہے, لوگوں نے آج کل اس مسئلے کو چھوڑا ہے, اور مسائل ضروری ہیں, جو اصل مسئلہ بنیاد تھا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کہتے کہ بھائی جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف دھیان کرو، توجہ کرو، یہ اصل مسئلہ